हमारी इस वादी में रहेगी। आज की बातें ये कल भी कहेगी, गूंजेगा गीत सुहाना। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी। किसकी जुबान से आजा के जरा देखूं, बाहों में तुझे ले लूं, अपना है या के बेगाना। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी। आज की बातें ये कल भी कहेंगी, गूंजेगा गीत सुहाना। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना।